koi koi si dhimi dhimi si thodi an kahi thodi si muskurati do dilo ki hai ijazat mera na सपने कच्ची आंखें छोटी छोटी दिल की बातें कहती है ये जिंदगी कैसी है दीवानगी कोई रहता है आहटों सहारे छूलूं तो सनसनाहट मेरा नाम है मोहब्बत छूलूं तो सनसनाहट मेरा नाम है मोहब्बत अनजानी बातों में भी होती है दिल की लगी सूखे लम्हों में बारिशों के किनारे ऊँटों पे है शरारत मेरा नाम कोई सी धीमी धीमी सी थोड़ी अनकही थोड़ी सी मुस्कुराती दो दिलों की है इजाजत मेरा नाम We'll be right back.